足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる برجی آسمان بناوانترین بینایه شرکرکانی تیا کوا بیتاو 251 نهومو برزیقی 991 متره کاتی که لشرکرکان ای باتاو نمبریگ اچیتا پیشاو لپای او دیاری ورکی دوای اوی اگات نهومی سات جوری که تایبتی پیدره کاتی اگات نهومی دو سات ما فی اوی پیدره که برنگاری بیسترین شرکرکان ببیتاو که گوره نهومکانن لشرکی جیان و مردنه اوه باشترین میدانی شرا که شرکر اتوانه تیب مینه تو براکی تو اتوانید نین بکر بینید سرطا پویسته لسر منه نین ورن بزنم اگر سور بی لسر فیر بونم اوامنه هاونلایم بطن یا کارکاش کراب کم من تیگشتم دوای اوی کیلوی بینی زوشی باسی بکارینانی هنری شینگین ریو اوشتانی پیوسته بچوار بنامه سرش یکا کرد گونو کیلو خری که نهینی او بنامه این فیره بن لسر دستی ما مستاوینگ ایوازانن نینواتا همو ناخی خود دا گرسینی باواتا اکی تر هیزی بویرید تاقیه کتاوا و چوار بنامه سرش یکا بش یکا لبرنامه خویندنی رهنان بو بیست کردنی بویری بیست کردنی بویری؟ رهنان؟ راستا، واتا، ناخد ترکیز بکات سر خالکی دیاری کراو تا توانای آگایید بخودو، آمان جکانت برز بیتوا زیتسو واتا در برینی خود بوشا رین واتا، او ویسته که هات ریکی بخی و هاتسو واتا، بپی او ویسته هل سکوت که دن، زیتسو، رین، هاتسو او چوار بلا ما سر ککانن کیلوه، زوشی رد کردنوی دورانی رای خزلکاتی شار کردنی لگلد بویا، رایگم با نشانت بم کیلوه لیستا و ادانین، منم ایو توب کجم تو آمده؟ بالا کشنیا، چون که او رو ناید کارکه هنگاو با هنگاو کم سرطاتین ناخم لخالی که دیاری کراو چر رکمو زیتسو اتوانی گزارش لخود که بقصه بیا خود لمیش کوا بی من تو کجم رین بو گر ویستم رگ کم و بسه بید او کاتا اتوانم با بکاریانانی حدسو حلسو کود کم اگر ویستکت بهز بو اتوانی والا رکبرکت بکی بکشیتو بی اوی هی جولای بکیت لیره واده فیل کردن درکوه رین اوی که نرمه رقی اکات و توانای چا کردنوی بیری حلال ده زیاد بو یوا باشتره بو تان که رین بکر نهینن تانا خیار یکتان مدخوای پی اگات پیویسته لیستایا ایو زوشیش راهنن بناختان بکن باب رنگون اگر بتانو انین فیر بن پیویسته لسر تان چاو بخان سر فیر بونی تین و اگر تین فیر بن او کاتا چی دراز با پالپستوی ویزگی رکابرکتان ناکن سر سپاس دکین کلوا چاواریم که زوشی بله پار راهنان دست بیبکین بله یکم جار دروی کرد؟ بله او رون کرنوی او کردی زور جیرانه بو و اشکره اوینگ زور به هزا بلان بوشه ای زور لقصکانی ها بو به هز یکی زوشی بردوان بو لحسانوی دوی خست نخواره و کارک زور بیزاری کردم بوی همو هزم لکوتا هر شوکن هینا خواهیم اوه چیم کرد؟ فری بای دروی میدانه که و هموان نزانیم که اکیوی کنه خوشخانه بیگمان زوشی خبر نبازی لگل وشا نو جیوان لدانی جاوازو کوتاندنی بخشی با جورش کلوا تیکی اوی بردوا با کوی گشتی خالکان گشت یانزه خال اوه هیزی ویز نبو که با وستاوی هشتی اوه اونی هین یک اشاره تا و من ازانم چی بو زوشی؟ تینکت جگیر نیا؟ ماماستا تو بو چی درو کرد لگلیانا؟ دروم کرد؟ ما بست دلارون کرد نوی کمی پیش استابو؟ بله چوار بنا ماسر شکا تینو، زیتسو، رینو، حدسو بلا مرگیز اواتای نیکتو ته تو بو درو لگلیانا کرد چون که قطاوی تو نمون من دروم نکرد نین رگه چی گرنگ بر راهنانی نخ منای هیز لیره هیزی میشکا چون که وگوی ودت نتوانم نین بکسی کفیر کم که قطابی من نیا بوی نینی که ترم بکاری ناوگ آماشیک تا یارمتیان بم گر نین با غلا بکات بین ره اتوانیت ببیتا چکی که مدرسی دار نمونش بو آوا اتوانی کاغذی که اصایب که تشمشیر بو آزردانی اوانی تر لکه تکا جسته تونده که وگر رگه اک بو برگری اک بکمه کاری راستقینا همو کسه گتوانی نین بکر بینه هر بویا بیویست مروف اگه دار بیکا کی فیرکات ماماستا من هیچ کاتی نمتوانی و او کتبه بخوین موا و اروا او کتو شربت هی منی بو ببورا استا کاتی گرین ترین یاری امرو حاتوا تا هتور کابر گونو کیلوا برون رومی سطونوات برای کوتر بی اویله هیچ یاریک بدوره آیا اتوانن بوشوه بردوان بین و استاش دی بی نران اما دبن تا دوگمه گروکان دا بگرین بداخوا او جوله لگل من سودی نابه اوش چونکا من ماسل که کانم نرمو جوله کانی نجوله ماره چیر او کلبا کشانم گاز ده خلاستیاره کان تگره لوانه لیانی که تو پرید ترسناکه ها به بلام نتوانی بسر ماسل کانه سرب که بی لبنه و من تا بیزم او نبیزم که تو پیام نبیری دست بکن لیانی تایبتو قصد خواره و سیخال لیانی اغلا کره و براوه گونه لیانی تایبتو قصد خواره و سیخال لیانی اغلا کره و براوه کلوه و جاری کتر هر تو رکابر گونو کلوه رکابر کانیان با یک لیدانه بزینه و هر دوچان نهومی سو نواتیان به سرکوتوی تیه پران هر دوچان برو نهومی دو ست بره یکوه وان بو خیره یکشتن به نهومی دو ست؟ زوشی ماموسا کوات هر یک لکیلوه و گون گشتن به نهومی دو ست ایوانیا؟ بله اوان زور نوازن پیویست منیش راهنان بخوب کم ماموسا حال بجارده یکی ترم نیه کاتی که خوش بسر برن کلوه پرسیاره کلی یکم تو بلین هومی دوست چون بیا کی ازانه؟ من بیشتر نهاتون با ایرم ایرم نبینی و نوازه یا اوکو پیش بینیم کرده بونو همی دوست زور خوشا فرمان بری پیشوازی لکوه یا میره با لکو تایی گشتی بله نکو هستا که مو کویل نیوان درسانی که پرلا درنده ابین بلا ماما تنیا شوینه که احسایی وی چیتر دی باب روین ایما توانی نو بکیل لو زاتر برو مپیشوا نمو زاتر برو پیشوا برو او هستی کشتن نه برو اراسه ایمه تو رای بینی کلمه یا خودر خواه دی بیمله کیت برز کیلوه برز گون افیسی فرمان بری پیشوازی لیره یا بای نای خود انتمار کن بای عریل نهامی دو ساد امرو نتوانن تو ماریکن دوانی و شور نوا تکایه اگه دار بن باشه اوه هو کاره بو هموشتیه نه زانم بو بونه و لیستای سو حفته و سی شرکر هن لنهومی دو ساد تکایه اما بزانن باریزان ولنهومی دو سوا رگا ادری با بکار هنانی چگل شرکان وی چی تانهی اتوانن لیو بکاری بهنن لکل آوشا هیچ دستکوتک بدز نه هنن لن هو می دوسوا تنها لپناوش کو شرکن تکای اما باش تی بگن اگر تانیو باش دار بنبیا معنی جیب جیب کن شتێکی نامۆنیە من حەزم بە شارە ئێرەش بە کۆشکی شەڕکردن دەهەنرێ ئەی ئێوە بۆچی لێرەن پێم بڵێن گەڵتە کەم لە گەڵتان بێگومان ئەوە ڕێکەوت نییە چونکە چاوەڕ ڕێمە کردن بیرتان یە چۆن بلیتی باڵۆنتان کڕی لە قاوەخانەی ئینتەرنێت بە کەمێک هەوڵدانەتوانی شوێن و کاتی گەیشتنی کەسێک دیاری بکەین باشە ئەمزانی ئێوە لە کۆتاییەن بۆ ئێرە هەر بۆیە بەوەی کە لە ئێوە زیاتر شارەزام پێویستە لەسەرم ئاگادارتان بکەمەوە کاتیمانەوەتان لەم نەهۆمە هێشتا نەهاتووە کاتی گونجاو پەشە بەستێت بە هەوڵدانتان ئێستا بڕۆ چونکە چۆنێ بێ کاتی نهاتووە قسەی پوچ بەسە ئێمە تازە گەیشتوونێتە ئێرە ڕێگەتان پێنایە بڕۆن هەر چۆنێ بێ ئێوە ناتوانێ ئەوە ئەبێ وە چی بوو سرکش ببین برز وین هیچ برگری یک تان لده جینه نکه اون نیا نین؟ ایوه استاوک کسی که بیجلو برگل لنیو گردلولی که بفراوی که لحوی سردی کشکا پرسی گر بردوان بن لماندو کردنی خوتان لوانه بمرن آیا اون نینا؟ اتوانه نهی لکه برو پیشو بروی لرگی هزکی اوه؟ ئای درۆزن بەڵێ ئەو کاتە ڕاستم نەئەوت بەڵام بەو شێوەیە نا کە لە هەمویان ڕاست نەڵێم ئێستا تەواوی ڕاستییەکانتان دەربارەی نیەن فێرەکەم بۆیە بگەڕێنەوە دواوە پێم بڵێ خانم بەڵێ چی ڕوایە ئەگەر ئێمە نەتوانین ئەمڕۆ ناوتۆمان کەین هیچ شتێ ڕوایە بەڕێزگون پێویستە لەسرە دووبارە لەسەرتاوە لە نهۆم یەکەم دەست پێ بکەیتەوە بەڵام بەڕێز کیلوە پێشتر ناو تۆمارکردنی ڕەت کردەوە بۆیە ئەگەر دووبارە خۆی تۆمار نەکا گومان لە ڕێکبوونی ئەکرێ و قەدەغا ئەکرێ لە بەشداریکردنی لەبەر ئەوەی ناوی تۆمار نەکردبوو پێم بڵێ بەڕێز وین ئەگەر ئێستا پاشە کشە بکەین ئایا توانین بگەڕێینەوە بۆ ئێرە دوای نیوەی شەو وەستە بە ئێوەوە بە سادەیی ئەوە نێنە مەبەز لێی تواناتانە لەسەر یاریکردن بە هەڵەکانتان و بەهێزی ژیانیش دەهەنرێت هەموو کەسێک ڕێژەیەکی کەم لە هێزی ژیانی هەیە بەڵام زۆر جار کە بکراوە هەر بۆیە توانای دروستکردنی بەرگێک لە ژیان پێی ئەوترێ تێن ئەتوانی وا لە جەستەت بکەی کە تونتر ببێت دواتریش زێت سوێت و وەک پێشبینیتان کرد حالەکەتان پوچەڵەکاتەوە و کاریگەرە لە دۆخی شاردنەوەی خۆتان و بۆ بوژانەوە لە زیادە ڕەوی کردن کە ئاماندات بۆ ڕێنێکی ڕێک تەکنیکێک لە پێناو دروستکردنی هالەیەکی بەهێز دەواکەن؟ بەڵێ ئەتوانم هەست بۆ پاڵە پەستوێ بکەم کە لێوەی دروست بووە بەڵام ئەو مەترسیدار نابێ بۆ ئێمە او چون که من مبستی خرابم نیه. به هر حال پیویسته بلم سرسام بوم به استکانیان لوا اچه اوش به هوی او رگای و به کلی گوره بون بلم هیزه سروشتیکان و کاری سرکیه. حالا هیزه کلنی و جسته مروف حال دقله کوایلیه کالد جی اوانی تر کاری گر بید بو خرابتر یا خود باشتر گر یارش بکنه سر کسی که آسایی به مبستی که خراب اوه اتوانن حالکه بو کشتن بکر بینن اوه تاکشتی که بتوانه بتان پاریزه لکسی کنین بکر یعنی پیویسته لسر تان فیر بند چون نین بکر یعنن پیویسته نین بو پاریزگاری بکر بینن حالی اوانی تر به حالی خودتان بوست یعنن و اگر نه جسته هر یک اگل ایوه به تواوی ویرانه بی هیسوکار روی نیوان نهومی دو صدی کشتوا آیا گونو کلوه اتوانن زور باش فیربندر باری نهینی راستقینه تا هیسوکار تیپارنن بگن بفرمان بری پیشوازی که پیش نیوه شو شتی که نامونی من وکیلوا فرهنگی رو چکن گوندن لگلا وکیلوا فرهنگی رو چکن امرو برزمون تن بیه نسینیم او ماموسای زوشیا هروها ماموسای شنگین ریوا و دیاره لنین ازانه و دیاره کراسکی برزمون رگ نیا و قشم هموی تیک چوا اقیده هاتو حال سنه و توانا اقیده هاتو تو هستم ایچ کرد؟ کاری که باشا؟ نه، هیچ دیر؟